कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा, होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से, अच्छा होता है ये बुरा, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। ये रहा आपकी शादी का कार्ड। अरे वाह, या इट्स नाइस। भैया खुद डिजाइन करके गए थे? ये रहा डिजाइन। नैना लगे तो जागे, बिना डोरी या धागे बंधते हैं दो नैना ख्वाब से, ना आता हो ना पता हो इसका उसका, ना इसका है जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा इसके उसके, ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सिखा, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। See you at dinner. Yeah. Cheers. बाबू बियर ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो दिन भर की थकान चुटकी में मिटा देती है। पिया कर। क्या हुआ सुबह से 12 बजे तेरे चेहरे पे? कुछ नहीं यार। बोलना। पता नहीं, I'm just feeling lost. अबे भाई की शादी है बहन की नहीं। सुन तुझे एक जोक सुनाता हूँ। एक बार ना, एक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ करो करो, अकेले में करो। Something's wrong, Kush. क्या हुआ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ गड़बड़ है। आज पूरे दिन मैं लव के साथ थी। He's the man I'm getting married to. मुझे excited होना चाहिए था। The whole day I was missing something. I don't know, it's weird. तुम्हारा दिन कैसा गया? एकदम rocking. सच? मुझ? Dimple, तुम ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए confused हो रही हो। भाई तुम्हें बहुत बहुत खुश रखेगा। पक्का? आई प्रॉमिस। आई होप यू राइट। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले, मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये।